Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Valg i Tyskland og Italien i denne weekend. Spørgsmålet er, om i denne mandag er vågnet op til et stærkere eller mere svækket Europa. Hvilket selvfølgelig har indflydelse på, hvordan du skal placere dine penge i aktiemarkedet. I den overvejelse skal du måske også sende en tanke til præsident Donald Trump, der er ved at opføre en toldmur omkring USA. Og dermed pusser til en handelskrig, der især piger forholdet til Kina. Hvor Folkekongressen i dag, sjov nok, tager hul på et to ugers møde. Velkommen til Millionærklub, hvor vi som altid tager både dig og dine penge i hånden. Det gør vi den næste time, og det gør jeg sammen med Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Godmorgen, Frederik. Velkommen til. Godmorgen. Også velkommen til dig, Lars Persson. Ja, tak. Mens du får pustet gang i markedet derover, så kan jeg jo spørge dig sådan helt indledningsvis, Frederik. Vi har haft en voldsom start på februar måned. Høj volatilitet og kraftig fald rundt omkring på de globale aktiemarkeder. Er vi nået ind på dult vande, eller skal vi stadigvæk have redningsvesten inden for rækkevidde? Jeg tror stadigvæk, vi skal have redningsvesten inden for rækkevidde. Vi ser i hvert fald en periode, hvor vi dels ser større udsving i markedet, og vi tror heller ikke, at det bare bliver sådan en vending, der kun går opad. Vi ser altså en periode med lidt mere blandet afkast på aktier fremadrettet også. Hvordan forholder I jer til det i Nykredit? Jamen, vi har gradvist skruet ned for vores risiko. Vi startede allerede lidt for tidligt, kan man sige, sidst på efteråret, med at tage lidt af aktierisikoen af. Så har vi taget risiko af i andre aktive klasser også, og ligger faktisk fuldstændig neutralt nu. Og vi kommer sjældent længere ned i risiko, medmindre vi tror, der står en lurende recession foran os. Så det gør vi altså ikke. Så vi holder en pause med risiko med sådan at leve ekstraordinært kraftige risici lige nu, og så regner vi med, at det kan vi måske gøre igen lidt senere på året, hvor der er faldet lidt mere ro på, og hvor den afdæmpning, vi ser foran os, måske er overstået. Hvis der falder lidt mere ro på, Frederik Engholm. Ja. Mens du kan lige stå og holde opdateret med de italienske valg, for det er jo ikke sådan helt på plads nu, hvad der foregår. Lars Persson, hvordan ser det ud hos dig? Nu har jeg jo været væk i 10 dage og fornøjet mig med andre ting. Jamen altså, jeg havde jo på et tidspunkt 60.000 i kontanter, og jamen, det brænder jo lidt i lommen, så jeg fik for møblet, hvad jeg lige vil sige, kastet omkring en 20.000 ind i skov, mens du var borte, eller lige før du tog afsted. Jeg kan ikke lige helt huske, hvornår det var. Du nåede det lige inden. Ja, og de har egentlig ikke givet noget afkast. De har stået helt stille, ligesom mens markedet faktisk kan se ud tilbage, så det var lige en meget god investering. Men jeg har beholdt noget krudtet tørt, fordi, jamen, som Frederik også siger, det er sådan lidt... ser vi på den ene side af holdet, så siger de, jamen de skal nok komme, og 2018 bliver et fantastisk aktieår, og det kan jo også noget nu, vi står kun her den 5. i 3. Rolig nu. Ikke? Men og omvendt så er der også bare mange ting, der gør jo, at aktiemarkedet plejer at være foran, så det bølger jo lidt mere, end vi havde været vant til i noget tid, så jamen, jeg synes, det er rart med nogle kontanter i baglommen. Egentlig ville jeg gerne have købt lidt i dag, men jeg tænkte, at vi måske startede lidt negativt, men vi startede ikke lige så negativt, som jeg havde regnet med. Men, hvordan starter vi så i dag? Jamen, vi starter sådan rimelig blandet faktisk. Sverige, Norge og Finland er i plus, mens Danmark og Tyskland og Frankrig er i et lille minus, så det er sådan egentlig dagens start, og i Danmark er det Vestas og AP Møller og Danske Bank, som trækker lidt ned, mens Novo er et lille bitte plus, Genmap er også et lille bitte plus, og de seneste par dage har Pandora ligesom forsøgt at folde sig ud og skubbe den her negative historie, der har været, sådan, eller negative trend, der har været lidt væk, så der er ligesom også begyndt at ske noget, og jeg ved ikke, om det er fordi, at nogen positionerer sig til et forholdsvis stort udbytte, der kommer i løbet af den kommende måned, eller om det bare er, at folk tænker, de laver alligevel et par milliarder på bundlinjen, så det er nok ikke... Nu har de så mange fået så mange tæsk, nu er det ved at være synd for dem. Ja, det er det. Men omvendt, så kan vi jo bare kigge over på den anden side af sundet, hvis man gerne vil se noget, der har fået tæsk. Det nævnte jeg jo lige for dig her til morgen, på morgenbordet. Ja, hende så meget, så bliver gået til den fortsat. Ja, og vi er jo faktisk tilbage på 2008-niveau, så altså man kan sige, hele opturen fra 2008 til begyndelsen af 2005, den er på to og et halvt måske, blev fjernet. Så det der historie om, at det går hurtigt ned ad bakke, den kan man i hvert fald få bekræftet ved at kigge på hendes og Magos aktiekursen. Så, og så er der nogen, der begynder at skrive om, jamen er det her måske bunden og sådan noget? Lad os nu se den bund, inden vi begynder at tage fisketrålen ud, tænker jeg. Du behøver ikke at købe på 131, hvis det nu bliver 120, vel? Så vent lidt. Nå, men jeg vil hellere til det tyske DAX, end jeg vil tale om at hente så meget til Sverige. Det tyske DAX, det har det virkelig forfærdeligt. For nu har vi jo endelig efter 5 måneder fået en regering på plads. Det kan vi vende tilbage til, men hvordan reagerer investorerne på det? Jamen altså, lige fra morgenstunden af, der er faktisk ikke sådan nogen jubelscene overhovedet. Det er nede med 0,5 faktisk, så det er ikke fordi, at vi kørte vildt op. Altså, Tom Hårgaard, som vi havde med i sidste uge, han talte jo om, at de der 12.000, og så er det jo selvfølgelig heldigvis, at det her tekniske analyse, det er jo ikke sådan med facitstreg under, ligesom når vi sidder og lader regner. Man kan rykke det lidt frem og tilbage, så det passer. Ja, man kan godt rykke det. Så spørgsmålet er, om de her 11.859, som vi ser i øjeblikket, er der, hvor støttelinjen så kommer til at ligge den her gang, eller om investorerne tænker, puha, det bliver en sjov sammensat tysk regering med tunge poster til Socialdemokratiet, og nu løsner vi livremmen og slapper selen lidt, så vi kan få spenderbuksen på. Det bliver lidt spændende at se, hvordan det tyske arbejdsmarked og hele den økonomi. Frederik Inger står og kigger skævt til det derovre. Ja, men det var bare fordi man spænder livremmen. Jamen det var fordi man spænder livremmen ind, så tænker jeg bare, hvis der nu kommer nogle socialdemokrater, kan vi også bære, hvad vi spænder livremmen en lille smule ud og sådan ligesom fordi altså kigger man på tyske arbejdsmarked, så er nogle meget lave lønninger. Det er jo det Tyskland egentlig har levet på og har skulle vi ikke lade Tyskland ikke til Frederik Ingholm lidt senere, så lige gøre markedet færdigt her? Nu spurgte du selv om Tyskland og DAX'en. Sorry. Altså, jeg fik trykket på en knap, det var det, jeg prøvede. Men altså, hvis vi kigger sådan ellers på det, så er der et par regnskaber i Danmark, som måske kan skaffe sig lidt opmærksomhed. Lars Svendsens Torm dukker op i den her uge. Det har jo været på torsdag, der kommer skov også, som du har. Ja, det gør den. Og der kommer også noget skandinavisk tobaks. Der kommer Royal Unibrew, der kommer DS Norden, så lidt tigger der stadigvæk ind. DS Norden, Royal Unibrew i morgen, Zealand Pharma kommer onsdag. Ja. Så det er Torm, Skov og Scandinavian Tobacco Group, der kommer torsdag. Ja, jeg kan så ikke se den der skov. Men det skal vi så ikke, jeg tror, det er så første fredag. Det skal vi ikke komme op og slås om. Nej, vi skal ikke. Så det drypper stadigvæk ind med et par tal, Lars Persson, og du har 40.000 på lommen, som du så ikke alligevel har tid tænkt dig at smide i markedet i dag, kan jeg forstå? Ja, nu vil vi lige se. Altså, jeg vil lige se, hvordan. Ja, jo, men altså, hvis jeg trykker dig de rigtige steder. Nej, men egentlig, den jeg gerne ville købe, det var Elekta, som vi har været et par gange inde over her i Millionærklubben før, som endelig kom med et godt regnskab og sådan en turnaround case. Det er inden for hospitalsudstyr, og får man en periode, hvor markedet har det lidt skidt, så er det jo en af de steder, hvor man, jamen, vi sælger stadigvæk hospitalsudstyr. Der er stadigvæk nogen, der skal opereres, osv. Selvom økonomien går jo ikke dårligt, men man kan sige, at det her tog, der er bullet derudaf med aktier, det er måske kørt lidt for voldsomt op i forhold til den økonomiske udvikling. Men det kan være, at den kommer i kamp. Det kan jo være, at spørge Frederik om lige om lidt, hvordan den økonomiske udvikling er. Ja, nu han er her, så kunne vi jo godt gøre det. Det er jo det. Så det er jo egentlig meget rart at høre den. Så det er jo det, vi skal være opmærksom på nu som en investorer. Kommer realøkonomien nu op i kamp med aktiekurserne, og det er bare en korrektion, vi ser i aktiemarkedet, for at vi kan tage en ny tur opad om et halvt år eller 4 måneder, eller hvornår vi nu tænker, at om det skal nok indhente os, eller det kommer løbende dernede fra økonomien, ikke? Millionærklub med fuld fjerspring denne mandag morgen. Jeg har Frederik Ingholm med mig i studiet, og jeg har også Lars Persson lidt senere, så får vi en telefon igennem til Lars Svendsen også. Du kan være med os som altid. Vores mail er åben, hvis du skal sidde og brænder inde med et spørgsmål omkring aktier eller marked generelt, så kan du skrive ind til os, og det gør du på mio@radio247.dk. Du kan også følge med live i, hvad der foregår her i studiet. Det kan du på vores Facebook-side, som bare hedder Millionærklubben. Og hvis du vil følge med i vores portefølje, det er jo sådan, så Lars Persson, Lars Svendsen og Philip Gunst, de bestyrer 250.000 kroner hver. Philip Gunst kun 150, men dem kan du altså finde og følge med i de her portefølje live, og det kan du inde på Radio 24/7's hjemmeside. Mail hen til mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Det var godt, så fik vi det praktiske plads. Jeg kunne huske det efter 10 dage borte. Frederik Ingholm, valg i Tyskland i den her weekend. Efter 5 måneder, så får Angela Merkel lov til at sætte sig i front for regeringen igen. Og som Lars Persson har været inde på, så sagde SPD ja. Men de sætter sig så også på nogle forholdsvis tunge ministerposter. Udenrigsminister, finansminister og sådan noget social- og arbejdsminister. Halløj. Hvad kommer der til at ske nu? Jamen, nu skal man så til at få føre noget politik ud i livet. Nu er de jo blevet enige om nogle rammer for den her regeringsperiode, og det er helt rigtigt, som der blev sagt tidligere, at der er faktisk lagt op til, at Tyskland endelig skal til at bruge nogle flere penge. Det ironiske er måske lidt, at det er det, økonomer har skrevet om, at de skulle gøre gennem hele krisen, hvor andre lande var tvunget til at spare op, så kunne man have Tyskland, der på den anden side brugte lidt flere penge for at skabe balance i systemet. Altså investeret i infrastruktur, for eksempel. Og det er jo et af de områder, der har været nævnt mange gange for Tyskland. Ikke mindst IT-infrastrukturen er ret elendig i forhold til økonomiens højere niveau i øvrigt. Men nu ser det så ud til, at man faktisk har fået et regeringsgrundlag, hvor man bruger lidt flere penge, hvor man faktisk bruger noget af det råderum, man har på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er lav. Det er lidt den samme situation, vi står i som i USA, at de gør det endelig, men på et tidspunkt, hvor de måske ikke skulle gøre det længere. Jeg synes, det der er forskellen er, at det virker knap så dumt i Tyskland, for Tyskland kan faktisk godt medvirke til at skabe lidt inflation i Tyskland. Der ikke er nogen dum ting for at balancere et Europa. Problemet er bare, at jeg er lidt i tvivl om de tyske Bundesbank-medlemmer og de tyske ECB-medlemmer i virkeligheden synes, det er en fantastisk god idé, at der kommer noget mere inflation i Tyskland, for det er helt rigtigt. Men Lars siger, at det er jo noget af det, Tyskland altid har dyrket, at have den her ret moderate lønudvikling, som understøtter en stærk eksportsektor. Og det er det, der har været den tyske historie rigtig længe, og så er det blevet understøttet af en meget stram finanspolitisk kurs. Og det er det, man fra SPD's side begynder at udfordre lidt og ser ud til at have fået igennem i det her regeringsoplæg. Desuden så, og det vil jeg sige, det er nok det mest interessante, når vi snakker Europa sådan, på tværs, det er jo, at man har nogle ret store ambitioner om at skulle gøre noget mere reformmæssigt for Europa. Og der har Macron jo stået i lang, lang tid med åbne arme og råbt på, hvornår kommer der nogen og omfavner mig. Mm. Han holdt den her lange, lange tale ved Universitetet ved Sorbonne, hvor han snakkede om alle de ting, der skulle ske med Europa, og alle hans visioner for, hvad vi skulle gøre som Europa i fællesskab, hvordan vi skulle løse flygtningekrisen, investere i Afrika, alle mulige sådan store tanker om, hvad Europa kunne opnå i fællesskab. Men har manglet nogen at omfavne til at lave føre de her politiske visioner ud i livet med. Mm. Og nu er der så en Merkel og en Macron, der er klar til at gøre det, og faktisk... Men var det hende, han håbede på, han skulle omfavne? Jeg tror faktisk, han meget hurtigt har håbet, at det kunne blive hende, mest fordi, at hun allerede har en ret stærk fod i Europa. Og jeg tror også, at hun med den partner, hun nu har, egentlig er indstillet på at gøre det. Det havde været værre, hvis det var de liberale, som stod over, som hun startede med at danse med i forhold til regeringsdannelsen, men som ikke kunne blive enige med hende. Og de har jo en langt mere, kan man sige, skeptisk linje omkring Europa. Så det, at det er SPD, det er faktisk en god ting. De har nogle meget mere vidtgående ambitioner for, hvordan vi skal udvikle Europa, hvordan vi skal samarbejde. Og det er fint. Nu må vi så se, om den sidste del Italien måske også kunne komme med, og det er jo stadigvæk en relativt stor økonomi. Vi også nok skal bruge for... Det er det største i Europa, ja. Men altså lige der i Italien ikke, fordi hvor stærk er den her regering egentlig, Frederik Engelholm? Altså hvor meget alburum, hvor meget kan de gøre, eller kan vi risikere, at de kommer til at sidde Angela Merkel og SPD og diskutere i et eller andet forum og ikke rigtig få rykket ved noget? Jamen det er jo ikke unormalt. Altså det er jo en helt normal situation, at man har store, altså den her store koalition og grosse koalition ind over midten i Tyskland. Det er helt normalt praksis. Det er også derfor, at præsidenten i Tyskland, som jo er sådan lidt mere en kransekagefigur, der sikrer sig, at det fungerer, han blev ved med at holde fast i, at vi skal altså have en regering. Vi laver ikke bare nyt valg. Sådan gør man ikke i Tyskland. Det gør man måske andre steder, hvor man tager valg på valg på valg for at finde en afgørelse. Men det gør man ikke i Tyskland. Man finder en eller anden samhørighed ind over midten. Og det lykkedes så også til sidst presset af ham. Og det har kostet selvfølgelig både noget for Merkel, det har kostet noget som Schulz, lederen for SPD, som endte med ikke at få de poster, den post, han selv havde drømt om at få. En post, man kunne sige, han også var ret egnet til at have som gammel i gårde i EU-politik. Så var det ret naturligt, at han skulle have den her udenrigsministerpost. Men der var det altså Gabriel, der endte med at få den, som har siddet på den før, og som var populær som minister. Så Der er tabere på begge sider, kan man sige, men nu, jeg tror egentlig ikke, at det betyder, at de ikke kan få et frugtbart samarbejde, og et samarbejde, der også kan være godt for Europa. Ser du så et stærkere Europa den her mandag morgen, hvis vi lige venter lidt med Italien, Frederik, nu når vi har Tyskland på plads, og Macron endelig kan føre hans France is back og Europe is back ud i livet? Jamen, jeg synes faktisk, at Europa er der nogle af dem, der i det mindste prøver at gå den rigtige vej, hvor de ting, der sker i England og USA, for mig at se, ser mere bekymrende ud. Altså, jeg synes, Europa har nogle lommer, der stadig er svage, og det er i virkeligheden for mig at se stadigvæk rester af en finans- og gældskrise, der var meget hård, og en forkert politik, der blev ført der førte til, at vi har fået ekstrem polarisering mange steder i Europa, og Italien er jo et af de steder, der stadig hænger i dønnet, og er begyndt at se noget stærkere vækst, men stadig i virkeligheden økonomisk set er ringere stillet, end de var før krisen for nu mere end 10 år siden. Det er klart, det slår ud i noget politisk ballade. Men ser vi på Europa samlet set, så synes jeg faktisk, der er flere, der bevæger sig den rigtige vej end den forkerte vej. Frankrig som et godt eksempel. Nu er Tyskland også kommet med en regering. Det tog godt nok lidt længere tid, end det plejer at gøre. Men ikke desto mindre. De er der nu, denne mandag. Vi har fået Europas største økonomi på plads, rent regeringsmæssigt, nemlig Tyskland. Og det kan så forhåbentlig ruske lidt op i Frankrig, som er den tredje største. Så har vi den fjerde største økonomi Italien. Italienerne var til valg i går, og jeg må ærligt indrømme, Frederik Indholm, at der må du skulle lige slå stregene for os her. Ja, men det er også en rodet affære. Altså i virkeligheden er der jo for det første ikke rigtig nogen vinder. Det man har haft, det har været i virkeligheden tre forskellige grupperinger til det her valg. Man har på den ene side Krilus parti, Femstjernebevægelsen, som er protestpartiet over dem alle, som har ret få sager og slår på det her meget direkte demokrati. Mm. De ender med at få en tredjedel af stemmerne. Det er faktisk ret vildt, sådan et parti, der på en masse områder ikke har nogen erklæret politik, men siger, at det stemmer vi bare om i befolkningen og laver en eller anden form for internet. Vi bare ikke det, vi allerede har. Nej. Men vi ved ikke, hvad vi gerne vil have. Og det er der en tredjedel af italienerne, der synes, det er en god idé at få noget andet, som vi ikke ved, hvad er endnu. Så er der Renzi, som er, jeg må sige, sådan, det italienske socialdemokrati, som får en ordentlig valglusning, ligesom så mange socialdemokratier har fået rundt omkring i Europa, fordi de ikke formår at løfte væksten nok og sikre deres normale vælgere den fremgang, de normalt har kunne give dem. Og de får en ordentlig losing stød for, ja, i virkeligheden vel et par år siden til 40% af stemmerne får nu omkring 18, ser det ud til, eller noget i den stil. Så en ret sløj historie for deres side. Og så på den anden side, der har vi på højrefløjen, der har vi Berlusconi, som jo har omfavnet populistpartierne længere ude på højrefløjen, som han tidligere både har været venner med, men også skændtes med. Berlusconis Forza Italia, der er gået i koalition med Lega, som tidligere hed Lega Nord, nu hedder de bare Lega. De vil gerne gøre sig til et nationalt parti, så skal ikke længere være en norditaliensk udbryderparti, men har derfor fjernet Nord. Men det er altså det gamle Lega Nord, og er stadigvæk sådan et højere populistisk parti. Og så har vi endnu længere ude på højrefløjen, dem der hedder Brødre af Italien, som er i virkeligheden det gamle fascistparti, der så er blevet gjort en lille smule pænere i kanten. Og den koalition, de tre partier har så dannet en koalition, og det gør de for at kunne sikre sig en masse kredsmandater, og dermed nogle flere pladser i parlamentet. Og det er faktisk noget af det, der gør, at det heller ikke er helt enkelt at veksle de her stemmeandele til direkte pladser i parlamentet, fordi den valgreform, man lavede for et par måneder siden, den havde det ene formål at svække femstjernebevægelsen. Man gjorde det her med at lave de her kredsmandater, alene af den grund, man vidste, det ville stille dem langt ringere. De taber faktisk en mærkbar andel af pladserne i parlamentet ved, at andel af stemmerne ikke kan veksles direkte til pladser i parlamentet, fordi det handler om at være store, ikke bare på landsplan, men i nogle bestemte regioner for at vinde de her kredsmandater. Og det har Berlusconi og Højrekoalitionen altså sikret sig ved at gå sammen i det her valgforbund, som de så kan bryde ud af efterfølgende, nu når de har sikret sig pladserne. Så nu er alt åbent. Berlusconi og hans venner har fået, ser det ud til, sådan en 5-37% af stemmerne, så altså for lille til at kunne danne en regering selv. De skal have støtte et eller andet sted fra, eller også må de danne en mindretalsregering. Det kan også være, Berlusconi dropper dem og prøver at danne noget ind over midten sammen med Renzi. Det er også sket før. Men var det ikke Renzi, der var ude at sige, at her inden valget i går, at vi behøver ikke at frygte tyske tilstande efter det italienske valg? Og det vil jeg sige, det gør vi i allerhøjeste grad. Det her ser langt mere kaotisk ud. Jeg vil sige, uanset næsten hvilken regering, der bliver dannet, så er det for mig meget usandsynligt, at den holder en hel valgperiode. Jeg tror, at det her, det ligner ustabilitet, som vi har været vant til at se det i Italien. Det er jo ikke unormalt. Nej, nemlig. Nej. Og det vil jeg sige, det er det næste, man skal tage med sig. For selvom der nu kan komme en lang periode, hvor det bliver rigtig svært at danne en regering i Italien, så laver det ikke om på, at vi faktisk har, fordi resten af Europa har løftet sig, fordi italienerne har fået fikset mange dele af det banksystem, der har skrantet rigtig lang tid, har proppet noget ny kapital ind i det, så har vi faktisk et italiensk opsving, der begynder at ligne noget, der er lidt mere fornuftigt faktisk, er blevet hævet ind. Procentpoint eller sådan noget til omkring 1,5% i vækstrate nu her, fra 0 til en halv for et til to år siden. Og det ligner efterhånden noget, som er stærkt nok til ikke at skabe helt så mange bekymringer derude, ikke at være helt så stor en hovedpine heller for bankerne. Og det betyder i sig selv, at jeg tror, at resten af Europa kan godt leve med sådan vækstmæssigt i hvert fald, at Italien halter lidt. Aktiemarkedet kan godt leve med, at Italien halter lidt politisk, så længe det her vækstbillede holder. For det har vi altså set mange gange før. Men det er klart, i forhold til at reformere Europa, så er det ikke nemt, når man måske skal samarbejde med Lega Nord, som for ganske nylig havde en leder, der gik rundt med en t-shirt, hvor der stod Basta Euro, altså slut med euroen på, og havde det som et afgørende valgtema. Mm. Det har de så ikke længere, fordi de skulle blive venner med Berlusconi, men taler om det på vælgermøder, hvor han ikke er med. Så det er en rodet butik dernede, og det tror jeg, det bliver ved med at være. Mm. Men det lyder som om, Frederik Indholm, fordi altså, Italien, kæmpe statsgæld, kæmpe arbejdsløshedsproblem, især blandt de unge. Men det lyder på dig som om, at der er en tendens, altså der er vækst i landet, det går den rigtige vej, de er inde på en rigtig økonomisk. Økonomien har været det helt store slagtema også i valget sammen med selvfølgelig immigration. Så uanset den her politiske ballade, som jeg næsten kan høre på dig, vi kan forvente, at der kommer, inden de falder til ro, at der kan økonomien altså stadigvæk bevæge sig i en rigtig retning undervejs. Ja, for jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse for nogen som helst, at der skulle komme den her politiske ballade. Så det har ligget kortene for de fleste. Der er ikke nogen investorer eller investering eller virksomheder, der skulle investere i Italien, der tænker, okay, efter valget, så er det hele rosenrødt, så er der ikke noget politisk ballade i Italien længere. Efter valget, så er der ikke noget gældsproblem med den offentlige gæld længere. Det har alle vidst, det er en illusion. Det bliver ved at være her længe. Humlen er, at når Italien nu får svært ved at skabe en regering, så bliver de i næste krise akkurat lige så udsat, som de har været i den her, for så står de stadigvæk med en masse sådan strukturelle underliggende problemer, som de får svært ved at løse, og ikke et af dem er en meget stor statsgæld. Og den er meget svær, det problem er meget svært at fikse på samme tid, som man har sådan en vækst, der er der, men er stadigvæk er skrøbelig. Man kan ikke stramme markant op i de offentlige budgetter og skabe nogle store offentlige overskud, der gør, at man kan brage den her gæld ned, fordi det vil underminere det opsving, skabe endnu mere politisk polarisering, og så er der endnu større chance for, at vi får en Grillo-regering, eller en ren populist højrefløjsregering, eller hvad det nu måtte være, hvis man gjorde det. Så gældsproblemet bliver ved med at være der, og bliver det, der gør Italien sårbar i den næste nedtur, vi får. Men jeg tror ikke, jeg tror, at vinden er stærke nok i ryggen af Europa lige nu til, at det bliver ikke noget, der river tæppet, eller rider tæppet under os i det her opsving. Men så den her italienske gæld, er den stadigvæk sådan indlandsk? Altså sådan, er den meget baseret, eller er den også udenlandsk? Altså sådan, der var en del sidst, at man talte om meget indlandsk, så farligt var den ikke, men det er jo ikke sådan rigtig det, jeg hører hos dig, synes jeg, eller hvad? Nej, men man kan sige, at den er til dels stadig indlandsk, og så er der jo sket det, at DSB efterhånden også har købt en del af den, og der er ikke nogen tvivl om, at der har været en lang periode, hvor udlændinge ikke har stillet op og haft særlig stor appetit på at købe gæld andre steder end i Tyskland. Derfor har vi også set, de tyske renter på nogle tidspunkter har været meget lave i forhold til andre dele af Europa. Ja. Det, der er sket på det seneste, det tror jeg faktisk er, at investorerne er begyndt igen, de udenlandske investorer igen er begyndt at løbe efter den her ekstra præmie, man kan få for at tage noget af den her ekstra risiko på. Og de har jo også en fornemmelse af, at hver gang, at der er nogen, der kommer ind og hjælper dem, når det går galt. Det har der været flere andre steder, ikke? Nu har Italien ikke fået en rigtig hjælpepakke, men vi har dog fået ECB på et tidspunkt til at gå ind og købe noget af Italiens gæld, ligesom de køber gæld alle mulige andre steder. Spanien fik en hjælpepakke, Portugal. Man har efterhånden en idé om, at der begynder at være et system, hvor der er nogen, der redder os, når det går galt. Og det betyder også, tror jeg, at investorerne har fået mere lyst til igen at løbe efter den her ekstra præmie, der er ved at købe italiensk, spansk og så videre gæld. Og Italien er måske det sted, det ser mere risikabelt ud. Portugisisk statsgæld er jo braget ind. Selv grækerne kan igen sælge deres statsobligationer, på trods af, at der er en masse problemer stadig i det land. Så, men holder den, Frederik, at der bliver nogen, der bliver ved med at redde os? Om jeg tror, man har fundet ud af, at man er nødt til at have et mere fælles system, hvor vi har nogle mekanismer, der kan gå ind og hjælpe, når der er problemer. Og man kan sige, det brugte vi rigtig lang tid på at skændes om i løbet af gældskrisen, om det skulle være centralbanken, eller hvem det nu skulle være. Problemet er at balancere det i forhold til samtidig at sikre noget indlandsdisciplin, så man ikke bare opfører sig uansvarligt og får mere og mere gæld og regner med, at der kommer nogen og redder en. Og den balance, kan man sige, det er den, man skal være med til at finde, når Merkel og Gabriel og Macron og hans udenrigsminister, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, skal mødes og finde ud af, hvordan man reformerer Europa. Men Frederik, nu har vi så fået, det har jo taget et stykke tid at få Tyskland på plads. Macron, han har stået og ventet og slået sig lidt i tøjet, men det lyder lidt som om, at Europa, nu har vi så også Storbritannien og et Brexit, at vi ligesom har tabt et skridt på vejen her i forhold til, blandt andet USA, hvis vi skal kigge den vej, at økonomien er stærkt, det er sundt, men vi ligesom har tabt lidt momentum. Både over, vil jeg sige, fordi det kan godt være, at vi har det, men vi har til gengæld ikke nogen steder, og nu må vi vente og se, hvordan det ender i Italien, men vi har ikke nogen steder givet depression 100% videre til ren populisme, som man har i USA. Altså Trump er for mig at se en ren populist, der gør alle mulige ting, der er populært på overfladen, og i virkeligheden gambler med en masse ting, som USA har brugt meget lang tid på at bygge op. Nu kommer vi tilbage til det senere, men en af tingene er jo den her, kan man sige, de her protektionistiske tiltag, han laver. Det er for mig at se igen ren spil for galleriet over for nogle vælgere, han har lovet nogle ting. Så jeg er ikke så sikker på, at Europa er på en meget ringere vej. Vi har et institutionelt setup, der er meget skrøbeligt, fordi man ikke har fået bygget tingene ordentligt, da man lavede hele, i virkeligheden først og fremmest euroen. Men til trods for det, så er vælgerne åbenbart en tand mere fornuftig, og kun de steder, hvor det ser aller værst ud, der får man sådan noget politisk moras, som man har i Italien. Andre steder har vi faktisk på trods af gældskrise og default i Grækenland og alt muligt andet, sikret sig nogle regeringer, der faktisk gør nogle ting, der er relativt fornuftige og bringer os i den rette, på rette vej. Du skal få lov at tage ind til vandet, Frederik Englund. Vi skal nemlig runde Donald Trump, som du lige har teaset lidt for lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig egentlig bare sådan et sidste spørgsmål i forhold til aktiemarkedet nu, når vi har været omkring Europa. Vi har jo stået og ventet lidt på, at DAX det tyske indeks, Europas børshjerte, at det rigtigt skulle begynde at banke varmt og saftigt og give os lidt afkast. Kommer det nu, Frederik? Det, der er problemet for DAX, det er jo, at DAX hader Trumps protektionisme mere end i virkeligheden de fleste andre europæiske indeks gør det, fordi Tyskland er så eksportorienteret, som de er. Nu har vi ovenikøbet nogle bilselskaber, der fylder en del også i Tyskland, som ikke bryder sig specielt meget om, hvis der skal være en international handelskrig på metaller. Så Tyskland er særlig følsomt over for den politik. Jeg tror ikke desto mindre, at europæiske aktier er et bedre sted at være end de amerikanske. Og der spiller Tyskland selvfølgelig også en rolle, hvis vi kigger de næste 6-12 måneder. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Frederik Engholm fra Nykredit med mig i studiet sammen med Lars Persson. Og lidt senere runder vi også Lars Svendsen. Vores mail er åben. Hvis du har spørgsmål, så skriv det ind til os, og det gør du på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Frederik Engholm, Donald Trump, det startede med solpaneler og vaskemaskiner, og nu skal vi også have 12 på stål og aluminium. Ja. Varmer han op til noget lidt større, hvis vi skal bruge ordet handelskrig? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er lidt mere signalpolitik til hans vælgere. Han havde specielt lavet nogle industrier, og iblandt dem, de her metalindustrier, at han nok skulle redde dem fra store stykke Kina. I virkeligheden så er det ironisk ved det her, at selvom han pålægger nu nogle høje toldsatser på to metaller, som Kina er kæmpe producent af, altså klart den største i verden af begge to, så er de ikke særlig store eksportører til USA. Men altså er det 1 eller 2%, de eksporterer til USA? Ja, og i virkeligheden så det er klart mere, Canada er klart dem, der bliver hårdest ramt af det her. Og det handler jo om, at sådan noget, tænker jeg, sådan noget, der er så tungt at transportere, og besværligt at transportere, som metaller, der giver det måske mening at vælge den producent, der bor tæt på. Der er måske en del at spare ved at skulle undgå at sejle rundt om jorden. I hvert fald så er humlen jo, at så ender han med at genere Canada mere, end han generer Kina. Altså USA's allierede. Ja, og humlen er jo, at det sker midt i en NAFTA-forhandling, hvor man skal prøve at finde noget fælles fodslag omkring et NAFTA, man skal have på plads, altså handelsaftale mellem Mexico, Canada og USA, hvor Trump også har raslet med sablen og sagt, at de andre lande har udnyttet USA i lang, lang tid. Så nu tier han så sin næreste samhandelspartner i virkeligheden for at sende et signal, som han muligvis har tænkt var et skarpere signal til Kina, fordi de er den største producent, men derfor er det ikke sikkert, at det rammer dem lige så direkte i hvert fald. Nu skal man ikke tage fejl af det. Selvfølgelig, hvis verdensmarkedet bliver ramt af det her, og det påvirker efterspørgselen på de her metaller, så rammer det selvfølgelig også verdens største producent. Ingen tvivl om det. Men jeg tror, det er et signal, og jeg tror, at det er et signal, som bliver lavet for at prøve at presse Kina og nogle af de andre USA, handler meget med, til at være mere villige til at diskutere den handelspolitik, der er i dag, og diskutere i virkeligheden den ubalance, USA har over for nogle af dem, snarere end det udtryk for, at Trump vil gøre en masse på det her område. Fordi republikanerne, hans bagland, er simpelthen lodret imod det her, og det er Trump nogle gange lidt ligeglad med. Men ikke desto mindre er også nogle af hans afgørende rådgivere faktisk meget imod det her, og efter sigende har blandt andet konen, som han er økonomisk rådgiver, truet med at gå, hvis han gik for langt af den her vej. Mm. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her er ikke sådan nogen vindersag rundt omkring Trump. Det er noget, han gør for mig at se for at tækkes nogle vælgergrupper specifikt. Og derfor så tvivler jeg også på, at det bliver mere omfattende end som så. Men det er jo så en ting fra en om den anden er, at når den her retorik kommer på bordet, så har vi jo et aktiemarked, der reagerer prompte. Det gjorde det i hvert fald i USA i sidste uge, blandt andet bilproducenterne, og det sætter sig så også lidt i Europa her. Hvor langt skal vi hen, før vi kan begynde at vende det døde øre til, eller at markedet gør det, bliver sådan lidt ligeglad med den her retorik? Man kan sige, handelspolitik og protektionisme, handelskrig har været et af de helt store risikoelementer omkring Trump. Og det, at vi nu ser noget raslen med sablen, og vi ved jo ikke, hvor langt det går. Han er en mand, der er svær at forudse, og også en mand, der ikke nødvendigvis lytter til sine rådgivere og fører noget af politikken oven i købet over Twitter. Det betyder, at og der er faktisk en uklarhed omkring, hvor meget det her tiltag var clearet af rundt omkring ham i hans administration. Det gør jo, at vi ikke kan være sikre på noget som helst, og derfor heller ikke, at det kommer til at gå via en som så, og der er nogle andre, der så skal reagere med modforanstaltninger, og så kan man få den her eskalering, ligesom i virkeligheden normal krig. Det er vel derfor, man kalder det en handelskrig. Fordi at den ene, det ene tiltag sætter noget andet i gang hos de andre, som man så reagerer på, og så får man sådan en optrappende konflikt. Det er frygten i markedet stadigvæk, og det har vi vel ikke vished for endnu. Så kommer det oven i en periode, hvor markedet er følsom over for nogle andre ting. Vi har haft nogle kraftige rentestigninger, noget inflationsfølsomhed. flere ting, der har gjort markedet lidt mere bekymret, og så har vi ovenikøbet også på det seneste set en lille afbøjning i vækstindikatorerne. Man kan sige, at en grim cocktail ville være, hvis væksten bremsede lidt op, men det er ikke ændret på, at inflationen stadigvæk accelererede. Så vil vi få sådan en, ja okay, der er ikke mere vækst, men der er mere omkostningspres for virksomhederne, og så har vi sådan noget protektionisme oveni. Det vil være en grim cocktail, som markedet sagtens kunne bekymre sig mere om. Hvor meget blinker den her handelskrig-kriseknap hos jer i Nykredit, Frederik? For os så ser det en risiko, men ikke et hovedscenarie. Og den er selvfølgelig blevet større, når man ser, at han gør et aktuelt tiltag, der går ud over det, man bare gjorde på vaskemaskiner og solpaneler, som var så specifikt møntet mod Kina. Nu er det sådan noget, der rammer alle og lidt bredere. Man må sige, det er en risiko og en ekstra risiko, der gør, at vi er blevet endnu mere komfortable med at have taget lidt af risikoen af på kort sigt i hvert fald. Men nej, det er ikke noget, der får mig til sådan at mene, at der er meget stor sandsynlighed for en handelskrig. Det er stadigvæk for mig sådan en lidt mere mindre risiko, der ligger derude, men bestemt en, som man skal holde øje med at blive ved med at følge tæt. I det her scenarie, Frederik Engholm, der har vi jo så også et Federal Reserve og nogle renteforholdelser, og en ny direktør for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, som er lidt mere skarp i retorikken end hans forgænger, Janet Yellen. Får vi flere end tre renteforholdelser her i 2018? Jamen, vi har faktisk lige justeret op til 4, og det er i virkeligheden en kombination af mange ting. Vi troede 3 tidligere, og så er der sket det sidenhen, at vi dels har hørt Paul tale og sende nogle signaler, som måske er lidt mere aggressive end Yellen. Jeg tror stadig, han vil gøre en del for, og nu blev han opfattet som sådan på hans testimony for kongressen her i, eller høring for kongressen. Jeg tror stadig, han vil gøre en del for ikke at blive opfattet for høgeagtigt her i starten. Men derudover så har vi altså også fået et budget fra den kære Trump og hans administration, der er meget aggressivt for 18 og 19. Det vil sige, de bruger mange flere penge, end der egentlig var lagt op til. Så dels har de lavet den her skattereform i december, så lavede de i starten af februar også et meget aggressivt budget, der altså øger underskuddet yderligere. Og det i kombination betyder altså, at der kommer på marginalen lidt mere skub på amerikansk vækst, lidt større underskud, der naturligt vil gøre, at centralbanken også kan træde lidt mere på bremsen. Og så tror jeg egentlig godt, de kan lide ideen om, at de bare hæver renten hver kvartal, for så er de fri for at diskutere det hver eneste gang. Så hvis de kan komme ind i en eller anden proces, hvor det er mere automatisk, selvfølgelig gør de det ikke, hvis markederne brænder alt for meget. Og hvis vi sætter os 10% mere på aktier, inden de næste gang skal hæve renten om et par uger, så kommer de ikke til at gøre det for mig. Men det lyder dejligt trygt. At vi ved, hvad der kommer til at ske. Og det plejer de jo at gøre. De plejer at have sådan en proces, hvor de med nogenlunde ens intervaller bare hæver renten, og så gør det i 2 år. Nu har de så været inde i sådan en anden proces, hvor de hver eneste gang skal diskutere med markedet, kommer vi til at gøre det, eller gør vi det ikke, og hvor meget sandsynlighed regner markedet ind, og hvis den er stor nok, så kan vi gøre det, uden det ryster markedet. At komme ud af den ville være rart for dem. Men det skal selvfølgelig være, uden de bliver set som så mekaniske, så de ikke reagerer på, hvis der begynder at være svækkelse i økonomien eller i markedet, der indebærer en større risiko. Det er en svær balance, men det tror jeg i virkeligheden, de drømmer om. Og derfor tror jeg også, at det ville være rart for dem, hvis bare de kunne hæve i marts, juni, september og december. Men det her stigende underskud, der er i USA, hvordan ser du på det? Er det ikke også sådan en begyndende lille rød lampe, der lyser sådan? Altså det er jo, skulle man ikke, nu når man har væksten i samfundet, sådan noget, så burde det jo gå den anden vej, at man putter lidt under hovedpuden, eller jo, hvad? Jo, på alle mulige måder hul i hovedet, den politik, der bliver ført lige nu for USA, ja. For mig at se. Og elementer, der alle sammen bidrager på marginalen til at trykke renterne lidt højere op. Dels så skubber man på væksten på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er lav. Det giver lidt mere inflation. Dels så sender man nogle flere obligationer ud i markedet. Det er jo det, man gør, når man har et stort underskud. Dem skal markedet absorbere. Det presser også renterne lidt opad. Så man gør en række punkter, og desuden så den her ekstra vækst tvinger centralbanken til at træde hårdt på bremsen osv. Så alle elementerne trækker ligesom i retningen af, at det er så det, vi har set kulminere her med nogle ret store rentebevægelser, som så blev for meget for markedet, der var prisfastsat meget højt. Det giver rigtig god mening for mig at se, at markedet lige skal overveje prisfastsættelsen, når renterne bliver skubbet for højt op. Men du har helt ret. Det er en politik, der er ret fjollet på et tidspunkt, hvor vi er ret langt inde i det amerikanske opsving, og arbejdsløsheden allerede ligger på meget lave niveauer. Jeg tror nu ikke, at det bliver et problem for USA at afsætte obligationer. Nogle gange så vender man den diskussion til, okay, nu har USA så meget store underskud, begynder markedet så at være blevet rigtig bekymret for det. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, at det på noget tidspunkt bliver svært for USA at sælge deres obligationer. Der er simpelthen alt for mange, der gerne vil købe amerikanske statsobligationer. Hvis markedet blev rigtig bekymret for amerikansk statsgæld, og det begyndte sådan at skabe noget jitters i markedet, så tror jeg, at reaktionen ville igen være, køb nogle amerikanske statsobligationer, for det er det sikre aktiv. Så den status mister de ikke lige sådan. Nej. Jeg synes, fjollet var et rigtig dejligt diplomatisk udtryk, Frederik Engholm. I forhold til aktiedisponering, hvis du sådan tager USA over for Europa, hvordan vil du så fordele æggene her? Jamen, vi vil klart helst lægge flest af dem i Europa. Altså, så en klar overvægt i Europa vil vi have i vores kurve. Og i virkeligheden, både USA, men også emerging markets, vil vi så hellere have lidt færre i. Endnu mere emerging markets, vil jeg sige, men det er fordi, vi tror opbremsningen. Vi ser lige nu, at drevet mere af Kina, end den er det af USA, fordi de gør alt det aggressivt, de gør på deres politik. Men der er ikke nogen tvivl om, at det næste, der kommer til at ske, og jeg tror ikke, at det er nu, men jeg tror, vi kommer til at se klare tegn på det i efteråret, det er, at vi begynder at se endnu mere pres på amerikanske lønninger, som jo også begynder at presse amerikanske virksomheder. Det er den største omkostningskilde i et moderne produktionssamfund. Det er ikke råvarer eller alt muligt andre inputs. Det er arbejdskraftens omkostning til arbejdskraft. Så når lønpresset viser sig, der går altså lang tid i Europa, men det kunne komme inden ikke så længe i USA, så er det endnu et element, der trækker i den gale retning der. Nu har vi været omkring alle de største økonomier i verden, undtagen en, nemlig Kina, som du var inde på, inden vi hiver fat i Lars Svendsen. Kina, Frederik Engholm, som jo i dag starter et 2 ugers folkekongresmøde, hvor de skal diskutere forskellige ting og sager. Inden da, så har Xi Jinping jo ligesom sat sig i stolen og gjort sig til, jeg tror, det skal ikke endelig godkendt nu, men han kan være langtidsholdbar, skulle jeg sige. Ja. Han kan sidde der sin tid ud, hvis det er det, han har lyst til, og det har man jo ikke set før i Kina. Så altså en stærk præsident, der går ind i det her folkekongresmøde, og som allerede har meldt ud, husker jeg, en vækst på hvor meget? 6,5%. Ja. Det lyder for mig lidt højt sat. Ja, og det er jo virkelig det, som de har ramt efter et stykke tid nu, og det bliver de så ved med. Jeg synes i virkeligheden, det der er det dumme ved det, det er, at der er jo ikke andre steder, hvor man tænker, det er opportunt at sige, hvor meget man skal vokse. Man burde ligesom finde ud af, hvad var det økonomiske potentiale, og så burde man føre noget politik, der understøttede så meget, man nu kunne, og sikre, at økonomien fik et stærkt potentiale til at vokse fra. Det, man gør, når man laver de her vækstforkast, det er, at så tvinger man sig selv til at skulle stimulere væksten, hvis den falder lidt under af naturlige årsager. Så hvis væksten nu bremser op, eller bare ikke kan vokse så hurtigt, hvis nu det underliggende potentiale i Kina kun var 3-4%, så tvinger man sig selv til at skulle understøtte den med kreditvækst og offentlig forbrug og alt muligt andet. Og det er for mig at se allerede det, Kina har gjort i en årrække. Jeg tror, det underliggende vækstpotentiale ligger lavere end de her 6-7%, man har vokset de sidste par år. Så derfor er det hul i hovedet, man holder fast i et for højt væksttarget for mig, så i virkeligheden burde man slet ikke have et væksttarget. Hvad betyder det egentlig noget? Det betyder noget, fordi at det medvirker til at opbygge nogle ubalancer i kinesisk økonomi, som på et eller andet tidspunkt kommer til at vise sig i fuld flor. Det forventer i hvert fald de fleste. Jeg ved godt, mange har forudsagt Kinas katastrofe i lang tid også, og det kan selvfølgelig være, at Kina kan omgå de normale økonomiske spilleregler. Jeg tvivler bare. Og det vi i hvert fald kan se, det er, at gælden bliver ved med at vokse hurtigere end økonomien. Som en eller anden indikator for, at det, der foregår, nok ikke er langtidsholdbart. Det kan jo ikke lade sig gøre på lang sigt. Så bliver gælden uendelig stor i forhold til økonomiens størrelse. Så der er noget, der skal tilpasse sig i et eller andet omfang for at bringe Kinas økonomi på en holdbar kurs. Men Frederik, 2 år tilbage, så var det jo sorte svaner, som vi kalder de uforudsete ting, der kan ramme aktiemarkedet. De kom jo fra Kina med volatilitet i aktiemarkedet og forskellige ting. Hvad kan vi forvente os for den kant? Eller er vi ligesom dyset lidt hen for Kina? Det kører meget godt. Jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at se, i år i hvert fald, kommer vi til at se noget opbremsning fra Kina, men vores forventning er ikke, at vi kommer til at se sådan en ny panikepisode, som den vi så der. Jeg tror, det der bare tit sker i løbet af de her opbremsninger, det er, at det kan nå et eller andet niveau, eller man kan ramme nogle triggers, så det begynder at sætte sig i andre dele af systemet i Kina, som man ikke lige var opmærksom på. Og så begynder der at vise sig nogle revner her og der, og den plejer myndighederne at være rigtig god til at få lukket, inden det bliver for omfattende. Det tog lidt længere tid i 15-16 end normalt. Men i virkeligheden har Kina jo kørt i sådan nogle bølger, hvor de strammer op for politikken, prøver at lægge en dæmper på boligmarkedet og kreditgivning, og så når det går for langt, og når de kommer for langt ned vækstmæssigt, så de bliver bekymret for, om de kan nå deres væksttarget, så vender de den anden vej igen. Jeg synes, det der bliver rigtig interessant med Xi, det er, om han har tænkt sig at bruge den næste periode her til i virkeligheden at prøve at dreje økonomien i en mere holdbar retning, nu hvor han ikke skal være særlig bekymret for, om der kommer nogen, der skubber ham af pinden, for der kan han i hvert fald blive siddende. Det vil i virkeligheden være, hvis man skulle sådan tage den gode udlægning af, og at han har gjort sig selv til sådan en langsigtet diktator i virkeligheden, kunne være det, der var hans store ambition, at gøre Kina bedre, og det kan man kun gøre, hvis man i virkeligheden har magten længe nok til at kunne gøre op med alle de problemer, der er i Kina. Men det er jo det, hans udmelding er, at det er det, han vil gøre op med, og netop stabe økonomisk stabilitet. Ja, og det er der også en række ledere, der har sagt før ham, bare uden at skulle tage det her dobbelt lederskab, som han har lagt op til nu. Og hver gang, så er de bakket tilbage, når det begynder at gøre for ondt på økonomien. Jeg tror, at Kinas lederskab har historisk været ekstremt bange for, at væksten ikke skulle være høj nok, fordi de er bange for arbejdsløshed, fordi der ikke er nogen måde, man kan udtrykke sin utilfredshed på, hvis man er arbejdsløs. Ligesom Italien, så kan man stemme på Grillo eller nogle andre, nogle andre politiske tosser. Men man kan i hvert fald ikke... Kina kan man ikke udtrykke sig politisk på nogen måde. Man har ingen anledning til at påvirke magtsystemet. Men kommer det ikke af sig selv, det der med Kina? Fordi altså, antallet af børn, der er blevet født osv., når man ser udviklingen på befolkningen, så på et eller andet tidspunkt, så kommer de jo nærmest til at mangle arbejdskraft, hvis man sådan trækker nogle streger. Altså, så på et eller andet tidspunkt, så når vi der til alligevel. Jo, men de har en nedgang i arbejdsstyrken, som naturligt kommer til at give en opbremsning i væksten. Vi skal heller ikke tage fejl af, at vi skal ikke så langt tilbage, så voksede Kina jo faktisk næsten dobbelt så hurtigt, som de gør i dag. Så jo, du har helt ret. Den der del slår allerede igennem og kommer til at slå mere igennem fremadrettet. Så de kommer til på et tidspunkt at skulle justere deres væksttarget, men de kan stadigvæk gøre, hvad de kan for at holde sig højere oppe. Mm. Altså, du taler om en potentiel vækst, der falder. Ja. De ligger allerede i dag over den potentielle vækst. Mm. Det interessante bliver jo også med den magt, han så har tilrettet sig at sige, så er det også et spørgsmål om det også bliver en magt, han bruger til for eksempel større indgriben i markedsmekanismerne. Det kunne man jo også forestille sig. I virkeligheden så er det sjove, at han har faktisk lagt op til på de kongresser, de allerede har holdt, og de signaler, han har sendt, at markedet skulle spille en større rolle, at markedet skulle have en mere lige stilling i forhold til de statsejede virksomheder. Om det bliver tilfældet eller ej, han er faktisk gået en lille skridt i den retning ved at prøve at begrænse noget af den overkapacitet, der har været i en række af de statsejede virksomheder, som er det, der tidligere er blevet brugt i virkeligheden til, hver gang væksten var for sløv, så lod man bare de statsejede virksomheder producere en masse. Og det er jo også det, Trump reagerer lidt på. Og så sælger de her varer på de globale markeder, og de statsejede virksomheder, de er ikke underlagt profithensyn, så de naturligt udkonkurrerer næsten hver en anden spiller på et globalt marked. Det har Xi faktisk arbejdet lidt med allerede i sin første periode. Det er han heller ikke den første, der har gjort. Igen er spørgsmålet, hvor langt han vil gå af den vej her. Det spørgsmål, vi så lader hænge i luften indtil videre, det er mandag, det er Millionærklubben, og her om et par sekunder, så slipper jeg en linje igennem til en af Millionærklubbens portefølje for mandag, nemlig Lars Svendsen, og høre, hvad han har panelet for den kommende uge. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Er du rolig i maven for denne uge? Ja, det er jeg. Jeg mener, det vigtigste, der sker lige nu på aktiemarkedet, det er jo det med USA, om hvornår de er færdige med at korrigere nedad. Og jeg mener jo, det er en korrektion, men ikke det er et afbræk, sådan rigtigt. Og der er jeg jo i min visdom fundet ud af, at vi skal ned i 23.000 lige ud for hvad hedder han, Dow Jones, ikke? Og der er jo så 1.500 point endnu. Det er sådan set det eneste hangover, jeg mener, vi har. Og så selvfølgelig kommer den der nu med Trump og tolden og alt det der halvøj ind, som sådan en lidt en ny ko i en isbutik, men eller hvad man siger, en proceskutik. Jeg forstår dig. skal vi helt ned i 23.000, siger du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er der, vi skal ned og vinde. Men jeg vil sige, at aktiemarkedet skal på en eller anden måde blive færdig med at korrigere nedad, og så kommer vi vel til hægterne igen. Mm. Men det er sådan set det vigtigste. Men det med Trump har jo været længe undervejs. Altså, de har jo siddet et helt år og lavet nogle rapporter og alt muligt om hvor ond verden var ved dem og sådan noget, ikke? Og trukket tiden lidt ud. Nu er det ligesom bare blevet færdigt, ikke? Sådan for alvor, men hvis man gerne vil have inflation, det er alle makroøkonomer. Du er jo makroøkonomen. Altså, du må være glad, at nu kommer der noget inflation. Nu er det bare politikerne, der opfinder den til os. Så det der er sjovt, at den der manglende inflation... Ja, det er dig, Frederik Ingholm. Lars Svendsen, din kollega her i Millionærklubben, Lars Persson, han har valgt at holde sig på sidelinjen med hans 40.000. Synes du, han gør klogt i det? Ja, det kan jeg godt forstå, fordi lige nu, hvor vi er, altså, vi er stadig inde i den der, som jo kun har kørt fra slutningen af januar måned, ikke? Altså, og som nu lige tager Hovgaard med, når vi omtaler ham, han sad jo en dag og fablede om, at statistikken på de sidder tæller dage og alt muligt af med laksnak, at det skulle være, at det var 28 børsdage, at sådan en seance kunne tage, det er jo så 6 uger, ikke? Så du kan sige, at det skulle blive overstået i midten af marts, hvis man tager. Men det, man skal altid passe på med det, men bare sige, at det tager jo altså noget tid, før at sådan et afbræk op fra, og så kører vi retur nedad, og det er jo så USA, det største udsving for, fordi det er gået stærkt. Men Europa har ikke haft så vild en udvikling. Det, som er det mærkelige, og jeg irriterer mig, det er jo, at vi bliver trukket rundt i manesien af amerikanerne, ikke? Jamen, det er jo ikke noget nyt. Nej, det er jo skidt. det kan jo ikke komme bag på nogen ja. Sådan. Ja. Men det sjove er jo faktisk, at vi startede sådan lidt halvlunken, og ja, jeg ved ikke, hvem der har åbnet festen, men der er der virkelig nogen, der er gået til vaflerne fra, nu er vi alle sammen i plus, og nord, eller finnerne er næsten op med 1%, og tyskerne er også op med 0,5, så det der startede som... Køb for fanden, Persson. Det der startede med havregrød, det der er i hvert fald blevet til croissanter og varm chokolade, det kan der se, så det er da en god morgen på aktiemarkedet. Nu er nærmest også kun kl. 10. Jo. Det. Ja, det. Meget kan ske nu. Ja. Men Lars Benson, netop for lige at blive aktiespecifik, så skal der jo stadigvæk handles lidt rundt omkring. Du har to spørgsmål hængende fra fredagens seance her i Millionærklubben. Ja, vi måtte jo kigge i nøje ned tingene. Den første og mindste, det er jo den med Nordic Tankers, som er sådan et lille tankskibsrederi, vi har hjemme, og som ikke er så stor som aktien. Jeg vil sige, at det der tilfælde om, at man kunne forestille sig, at han kommer over til de der Hafnia på et tidspunkt, altså ligesom, der vil blive et ejerskift, og det kunne blive en ny børsplatform for Hafnia Tankers. Den tror jeg stadigvæk er rigtig. Der kan jeg huske nogen af den rigtige. Men den tror jeg godt kan gå ind og blive virkelighed en dag. Men hvis man sammenligner med, hvad der er inde i selskabet, og hvad du kunne købe en tormaktie på, så vil jeg jo sige, så vil jeg jo foretrække en tormaktie. Mm-hmm. Fordi balladen er jo, at den er jo også... De befinder sig jo i noget udbumpet tilstand, ikke? Så vil sige på den måde, at det problemet for Nordic Tankers er sådan set, at der er mange alternativer, som er bedre. Så den eneste fordel, den her aktie har, den er så lille, så man kunne forestille sig, at den blev en børsplatform på et tidspunkt for nogen, der vil bygge noget op, ikke? Men noget stort. Men hvis jeg havde den i dag, så ville jeg nok bytte den rundt til en tom. Til en tom, okay. Ja. Der var også et andet selskab på banen i fredags, en nytår, der ringede ind. Ja, det var så rent, du kan bare sige en ting omkring alt det med skibe, det er jo, at nu har vi jo talt Trump og 25% stål og så videre. Stålpriserne er på skrot, er faktisk meget høje, og var inden, jeg ved ikke engang lige, hvordan det er efter den sidste uge her, men $400 på et tons på en gammel supertanker, og det gør jo, at der er jo masser af stål i de her store gamle kasser, så fra skibsredernes verden, vi vil sige, hvis ikke der andre, der kan redde os, så kan det da være, at det bliver rerollet stål. Men nu når du er der, ja. Du har jo været langtidsvarm på ArcelorMittal og haft den i portefølje. Nej, ikke det. Jo, du har haft den portefølje, ja. Det har du så ikke længere, men du har ikke følt dig fristet til at tage lidt hjem på den? Jo, rent faktisk har jeg taget halvdelen af min Arcelor hjem, altså privat, og jeg har halvdelen tilbage. Men det ser egentlig stadigvæk meget godt ud, og jeg er blevet bedt om at svare på, om hvordan de egentlig står i USA. Og det er jo lidt, det er ikke sådan lige til at svare på, men de har rent faktisk 20 millioner tons. Det er cirka knap 25% af deres produktion salg er i USA, og det er vist nok også tæt på i produktion. De har meget produktion i USA. Mm. Så de burde ikke blive ramt på den måde af alt det her. Men det er jo klart, at hvis man forestiller sig, at det får lov at udfolde sig, så bliver der jo mere, må man formode, gang i produktion i USA internt. Men så bliver der jo mere overskud udenfor. Så man kan ødelægge markedet for stål andre steder jo. Overskudsmængderne af stål skal jo så et eller andet sted hen, indtil de får drosset ned for produktionen. Så man siger, man kan ligesom flytte, der spiller sådan et sortepærspil, ikke? Man kan skubbe det derover. Men aluminium, den er helt galt med det. Der er nærmest ved at være mangel på aluminium, og Hydro, Norsk Hydro, har en frygtelig ballade over i Brasilien, hvor kraften kommer fra, og også mange råvarer, hvor de har verdens næststørste producent af det, der hedder alumina. Det er sådan fortrinet til det, halvfabrikatet til aluminium. Der er der jo noget, der er ved at brænde sammen, hvis ikke der er en dæmning, så de vil tage livet af en flod og alt muligt. Så det der, det kommer lige præcis midt i, han finder på at lægge told på aluminium, og der er nu balance i aluminiums. Industrien, der er ikke overkapacitet mere. Så hvad hedder det? Det kan være blive rent uærligt, det der. I aluminium. For aluminiumsfabrikanterne. Mm. Svendsen, der var et hængeparti for i fredags. Lad os lige slå den. Mm. Det er jo det danske, gamle, oprindelige danske rottegiftselskab, hvor manden rejste til England med en pose rottegift og byggede selskabet op på 100.000 antal, at så ting kan godt blive til noget på 90 år, men at der vil sige, at den faldt på regnskabet, som sådan set var meget godt, og så spurgte vores lytter, hvordan det kunne være, om man skulle være bange. Så siger nej, det tror jeg ikke. Balladen er nok, at Rinto Gil har kommet måske nok en lille smule lavere ud i indtjeningen, end man havde troet, men de har bare fundet på, at de nu vil investere meget, meget kraftigt i at købe op, hvor de i lang tid, de har solgt det sidste år deres sådan noget linnedservice, sådan noget ligesom Sofus Berlsen var i gang med herhjemme. Det solgte de gik sammen med en tysker, det hedder Haniel. Og til synligheden så troede folk, nu er det rigtig godt, og nu havde de penge i kassen, eller mindre gæld, og nu skulle alt blive godt. Men nu har de fundet ud af, at nu har de brugt de penge til at ekspandere. Og det ser altså lidt ambitiøst ud, og det kan være derfor, at børskursen faldt, ligesom fordi, at det er bjergeaktionæren, der får penge. Det gør, de bliver pløjet ned i butikken. Ja. Jeg tror, det er galt, så hold fast. Hold fast i Rinto Gil, hvis du har den. Ja, det er altså 15% på det her. Ja, ja. Så ja. Det er bedste gæt til manden fra Tostrup. Der ringer ind fra os. Lars Svendsen, vi mødes herinde en times tid i morgen. Kan du have en fortsat god dag? Ja, hej. Hej. Så vi er altså Lars Svendsen, hvor vi fik samlet op på nogle lytterspørgsmål, vi havde i fredags. Jeg har stadigvæk Frederik Ingholm med mig i studiet. Frederik, den her uge, nu har vi været rundt i hele verden jo, ligesom at have haft de lange briller på, efter et italiensk og tysk valg her i weekenden. I denne her uge på den makroøkonomiske bane, sådan helt, hvad skal vi holde øje med der? Jamen, vi får jo et arbejdsmarkedstal på fredag, og i virkeligheden så er det kun en måned siden jo, at det var et løntal i USA, der faktisk blev sådan en medkatalysator, vil jeg sige. Der var nogle andre ting, der var nogle skyer, der var trukket op, men så fik vi et meget højt, eller et højere lønvækst i USA i den her arbejdsmarkedsrapport, og det var det, der ligesom trak tæppet væk først under USA, og så Europa, og så USA igen osv., og så fik vi korrektionen. Der er stadigvæk en ekstremt stor følsomhed over for inflationstal, og derfor vil der blive holdt meget skarpt øje med ikke så meget, hvor mange jobs, der bliver skabt, men hvor hurtigt timelønninger vokser i USA. Så det er på fredag, og vil helt klart få en masse opmærksomhed. Så har vi ECB, der skal mødes. Så der er flere ting, der sådan omkring, hvad kan man sige, rentesiden vil kunne give nogle signaler, men jeg vil sige, det arbejdsmarkedsrapporten i USA på fredag, det er helt klart et pejlemærke for markedet. Det lyder som om, Lars Persson, at vi kan forvente os en forholdsvis stille, måske så voldsomt sagt, men sådan en lidt flad aktieuge, regnskaberne er sådan så småt ved overstået, og så med de her makroøkonomiske ting i spil, så vil investorerne forventeligt holde sig lidt i ro. Ja, eller også så kan det være, at vi nu måske ser nogen, der køber ind på lidt Europa, ikke? Nu med Merkel og den her tyske regering, der har fundet sin plads, og hvis de nu sådan forholdsvis hurtige, eller uden alt for meget mudderkastning ned i italienske støvleland der, kan finde en regering, så kan det da godt være, at der er nogen, der ånder lettet op, og måske i stedet for at tage aktiekrydderen af, så beholder den på, eller måske endda øger. Skal du måske prøve at kigge til Tyskland med dine 40.000? Nej, men det lærer andre om. Jeg tager mig Norden, og jeg har Elekta på radaren, så det er den stiger 3% her. Vil du være, jeg ringer til dig i morgen, selvom du ikke har booket, og så hører du har købt det. Det gør det bare. Og desuden så har jeg jo egentlig også lovet, at jeg vil Bodil i fredags lidt, at jeg skulle kigge på nogle spilleraktier. Det har jeg også gjort, men tiden er knap, kan jeg se. Så, lad os gøre det i morgen, fordi så stikker lige dig det sidste spørgsmål, Frederik. Det er Thomas, der spørger mig her. Kan I give jeres holdning til, om handelsbarriere, hvis de kommer, vil give deflation eller inflation? Jeg har nemlig hørt begge argumenter. Jo, jeg vil ikke klart sige, at det giver noget mere inflation. Det giver et rigtig ærgerligt mix af noget højere inflation og noget lavere vækst. Og derfor så er det noget, som markedet er rigtig bange for. Det var den korte. Det var en kort version. Jamen, det er godt. Jamen altså, skal vi lige tage markedet, så er vi alle sammen i plus. Synes jeg. Og jamen, der skal ikke meget til at trykke på speederen ned i Tyskland, så er vi tilbage over 12.000, så det er sådan lidt pejlemærket. Eurostox 600, som en af vores lyttere også sagde, vi kunne kigge lidt på en gang imellem, jamen de ligger også op med et lille plus på 0,48, så jamen, en positiv morgen i Sverige, hvor den svenske krone er jo så lav som 0,74 eller andet, så det må være. Vi mangler noget rentestigning der, gør vi ikke det, Frederik? Ja, hvad sker der for dem derovre? Man kan sige, jeg tror, at Rigsbanken stadigvæk er ret bekymret for, hvad der sker på det her boligmarked. De prøver godt nok at nedtone deres bekymringer og sige, at de er ret godt tilfredse med det, der sker. Og i virkeligheden sådan lyder det som om, at det passer fint nok ind i deres planer. Men jeg tror, overordnet set er de måske alligevel lidt bange for, om priserne har fået lov at stige lidt for hurtigt, lidt for meget, og at prissætningen er blevet meget dyr i forhold til indkomsterne i Sverige. Så det er altså, vi diskuterer nogle gange den her boligsituation i København, specielt i Danmark. Når vi kigger på Stockholm, så er det jo altså meget, meget mere markant, hvordan priserne ser ud i forhold til indkomsterne. Så det tror jeg, de er lidt bekymrede for. Vi tror faktisk ikke, de forventer jo selv, at de skal hæve renterne til efteråret. Vi tror først, at de kommer til at gøre det noget senere, end de selv har sagt. Kunne de have stoppet den her boligboble ved at hæve renterne lidt tidligere? Ja, i virkeligheden, så tror jeg først og fremmest, de skulle have skubbet noget mere på med at lave noget regulering, der kunne hjælpe med at lægge låg på, og dæmpe adgangen til at belåne sig så kraftigt, som det har været muligt. Vi ser i hvert fald stadigvæk nedadrettet risici på de her priser i Sverige, og dermed også, kan man sige, nedadrettet risici for, hvor hurtigt de kan hæve renterne. Mm. Vi lader svenskerne resten af verden liggende, og aktiemarkedet, i hvert fald indtil morgen. Klokken 9 er vi tilbage igen, og så kan du bruge dagen til at handle derude. Vi lukker i plus, Persson, så vidt jeg kan se. Vi fik talt os varme, ikke kun os, men også aktiemarkedet. Der er altså en uge, hvor der drypper lidt småregnskaber ind. Det er Snoren og Royal Uniblu lander i morgen, og dem tager jeg imod sammen med Lars Svendsen her i studiet om små 5 minutter. Så er det Lars Trier Mogensen, der kommer her i studiet. Det gør han sammen med Det Røde Felt til 2 timers debat. Nu er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.